तीसरा अध्याय शंकर जी का ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए तीर्थों में भ्रमण, बद्रिकाश्रम में नारायण की स्तुति, वाराणसी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति एवं कपाली नाम पढ़ना। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं, उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्तवर्ण की केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ, हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्महत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूलपाण शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्महत्या से अभिभूत होकर श्री शंकर बद्रिकाश्रम में आए, किंतु वहाँ नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहाँ न देखकर वे चिंता और शोक से युक्त हो यमुना जी में स्नान करने गए, परंतु उसका जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्करारण्य, धर्मारण्य और संधवारण्य में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य और सिद्धपुर में भी गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जिमूत केतु शंकर ने अनेकों नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ध्वज चक्रपाण विष्णु को देखा और उन शंख चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष श्री नारायण का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। गरुड़ध्वज, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। निर्गुण अनंत एवं अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञानाज्ञान स्वरूप, स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार है। रजोगुण सनातन ब्रह्ममूर्ति, आपको नमस्कार है। नाथ, आपने इस संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सत्वगुण के आश्रय लोकेश विष्णु मूर्ति, अधोक्षज प्रजापालक महाबाहु जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तपो मूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप वेद्य एवं वेद पारगामी हैं, आप ही उपवेद हैं तथा सभी कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत चक्रपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूर्तिधारी मत्स्यावतारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें, आपको बार बार नमस्कार है। पुलस्त्य जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुत करने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यह शुभप्रद एवं पुण्य को बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशायी नाम से विख्यात देवता हैं। वे अव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहां उनका नित्य निवास है, वहीं से उनके दक्षिण चरण से वरणा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकली है, वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उनके वाम पाद से असि नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर नदी भी निकली है। ये दोनों नदियां श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगशाई का क्षेत्र है, वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश पृथ्वी एवं रसातल में नहीं है। ईश वहां पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासिनी स्त्रियों की करधनी की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहां चौराहों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के अलक्त महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी के चलने का भ्रम हो जाता है, और जहां रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे-ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा को मानो अवरोध करते हैं एवं दिन में पौनांदोलित हवा से फहरा रही दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं, जिस वाराणसी में चंद्रकांत मणि की भित्तियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर भ्रमवश लुब्ध हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते। हे शंभो, वहां सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों में भी भ्रमण देखा जाता है। अन्यत्र किसी को भ्रमण चक्कर रोग नहीं होता। दूत क्रीड़ा जुआ के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई भी दूसरे के पास बंधन में नहीं डाला जाता तथा सूरत समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। जहां हाथियों के बंधन में ही पाश ग्रंथ रस्सी की गांठ होती है, उनकी मद चुति में मद के चूने में ही दान छेद मद की धारा का टूटना एवं नर हाथियों के यौनागम में ही मान और मद होते हैं, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह है कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं हैं। विभो, जहां उलूक ही सदा दोषा रात्रि प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषों के प्रेमी नहीं हैं। तारा गणों में ही अकुलीनता पृथ्वी में न छिपना है, लोगों में कहीं अकुलीनता का नाम नहीं है। गद्य में ही वृत्त च्युति छंदो भंग होती है, अन्यत्र वृत्ति चरित्र च्युति नहीं दिखती। शंकर, जहां की विलासिनियां आपके सदृश भस्म भूति लुब्धा भुजंग सर्प परिवारिता एवं चंद्रभूषित देहा होती हैं, यहां पक्षांतर में विलासिनियों के पक्ष में संगति के लिए भूत पद भस्म और धन के अर्थ में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्राभूषण के अर्थ में प्रयुक्त हैं। सुरेशान, इस प्रकार की वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम से सूर्य निवास करते हैं। सुरश्रेष्ठ, वहीं दशाश्वमेध नाम का स्थान है तथा वहीं मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित हैं। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र तथा तीर्थभूत नगरी में जाकर दशाश्वमेध के साथ असि स्थान में स्थित भगवान लोलार्क का दर्शन किया तथा वहां के तीर्थों में स्नान कर और पाप मुक्त होकर वे वरुणा संगम पर केशव का दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, ऋषिकेश, आपके प्रसाद से ब्रह्महत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, यह कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे बतला सकते हैं। पुलत्स जी बोले, महादेव जी का वचन सुनकर केशव ने यह वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिवजी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज ही यह कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा। इससे रुद्र, संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलत्स जी बोले, मुने, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।